Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկի ուսումնական բազայի վրա Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ամենջական վերահսկողությամբ անցկացվեցին հրամանատարական հավաքներ։ Ուղիղ 17 տարի առաջ Ստեփանակերտում բացվեց գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը, որը դարձավ մատաղ սերնդի ռազմավարձ ուսուցանելու, այեցի դաստիարակելու և հայրենիքի պաշտպանության համար ապագա սպաններ պատրաստելու վճռորոշ քայլերից մեկը։ Այդ մասին կանդրադառնանք հայրենաս պաշտպանների դարբնոցի ակնարկում։ Արցախի պետական համալսարանում կազմակերպված հուշ ցերեկույթը նվիրված է 2014 թվականի օգոստոսյան սրացումների և ապրիլյան քարորիայի ընթացքում մարտիրոսված ուսանողներին։ Այն նաև ուղերձ է առ այն, որ այսօրվա սերունդը նահատակված քաջորդիների գործի շարունակողն է և պատրաստ է ցանկացած պահի գրիչը փոխարինել զենքով ու անառիկ պահել հայրենիքի սահմանները։ Տարիներ շարունակվող պատմության և մշակույթի էջեր ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության գիտության ու մշակույթի ճանաչված ներկայացուցիչները Պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեգամ Հարությունյանի գլխավորությամբ տարվա առաջին այսն են իրականացրել Պաշտպանության բանակ։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Հրամանատարական հավաքներ։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի վրա անցկացվեցին հրամանատարական հավաքներ, որտեղ ներգրաված էին Պաշտպանության բանակի զորամասերի հրամանատարները, նրանց տեղակալներն ու առանձին ստորաբաժանումների հրամանատարները։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ամենջական վերահսկողությամբ անցկացված հավաքները միտված էին կատարելագործելու հրամանատարական կազմի ունակությունները, ինչպես զորքերի ամենօրյա ղեկավարման գործում, այնպես էլ ստուգելու և ամրապնդելու հավաքի մասնակիցների մարտավարական, քաղաքային և ֆիզիկական պատրաստության մակարդակը։ Կարևորելով մարտական պատրաստության ծրագրով նախատեսված հավաքները, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը նշել է, որ հրամանատարական հավաքների ընթացքում հիմնականում ուշադրություն է դարձվել գործնական պարապմունքներին, հրամանատարների և շտաբի աշխատանքների կազմակերպմանը, զորամասերի նախապատրաստմանը մարտական գործողություններին, ինչպես պաշտպանողական, այնպես էլ հարձակման անցնելու համար համապատասխան պայմանների ստեղծման գործընթացին։ Պաշտպանական գերատեսչության պատասխանատուի խոսքով բոլոր աշխատանքներն ուղղվել են ապագա գործողությունների նախապատրաստմանը և վարմանը։ Հնգորիա հավաքների ընթացքում մասնակից սպաների տեսական ու գործնական ունակությունները ամրապնդելու նպատակով կազմակերպվել և իրականացվել են դասախոսություններ, խմբային վարժանքներ, մեթոդական, գործնական, ցուցադրական և ստուգողական պարապմունքներ։ Հավաքի մասնակիցների համոզմամբ նմանատիպ պարապմունքներն անհրաժեշտ են հատկապես ժամանակակից մարտի նախապատրաստման և վարման համար։ Պաշտպանության բանակի զորամասերի հրամանատարների ու նրանց տեղակալների հետ անցկացված հրամանատարական հավաքներում տարաբնույթ պարապմունքներն անցկացրել նաև Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների և ծառայությունների պետերը։ Հրամանատարական ուղղակի սպանները ըստ զորատեսակների ծավալված ուսումնական կետերում հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու նաև վերջին շրջանում Պաշտպանության բանակում ներդրված պարազինության և ռազմական տեխնիկայի հնարավորություններին։ Ըստ խմբերի անցկացվող հնգորի հրամանատարական հավաքները հագեցած էին ինչպես տեսական և գործնական, այնպես էլ մասնագիտական ու ստուգողական պարապմունքներով։ Ակտիվորեն մասնակցելով նախատեսված պարապմունքներին, մասնակից սպաները ձեռք բերեցին այնպիսի գիտելիքներ, որոնք լրացուցիչ խթան կհանդիսանան նրանց հետագա ծառայության արդյունավետ իրականացման գործում։ Նախատեսված պարապմունքների ավարտից հետո քննարկվեցին և ամփոփվեցին հրամանատարական հավաքի արդյունքները։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը մեկ անգամ ևս կարևորեց մասնակից հրամանատարական կազմի դերը զորամասերի և ստորաբաժանումների մարտունակության կատարելագործման և առաջադրված խնդիրների արդյունավետ իրականացման գործում։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը նաև վստահություն հայտնեց, որ հնգորիա հավաքները նոր շունչ կհաղորդեն զորամասի հրամանատարների ու նրանց տեղակալների հետագա ծառայության առավել արդյունավետ ու նպատակային իրականացմանը և առաջիկա անելիքների վերաբերյալ ցուցումներ ու հանձնարարականներ տվեց։ Հուշ ցերեկույթ նվիրված մեռյա նահատակ ուսանողներին։ Օրերս Արցախի պետական համալսարանում կազմակերպված հույս ցերեկույթը նվիրված էր 2014 թվականի օգոստոսյան սրացումների եւ ապրիլյան քարոռիայի ընթացքում մարտիրոսված ուսանողներին։ Միջոցառումը մեկնարկեց Արցախյան ազատամարտում նահատակված ուսանողների հուշակոթողին ծաղիկների խոնարհմամբ, որը նաեւ ուղերձ է առ այն, որ այսօրվա սերունդը նահատակված քաջորդիների գործի շարունակողն է բոլոր առումներով եւ պատրաստ է ցանկացած պահի գրիչը փոխանել զենքով եւ անառիկ պահել հայրենիքի սահմանները։ Պաշտպանության բանակի հոգևոր սպասավոր Սարգիս Սարգսակյան Աբյանը խոսելով Վասն Հավատո եւ Վասն Հայրենյան սրբացած նահատակների մասին կոչ արեց ներկաններին ամբից պայել նրանց հիշատակը ոչ միայն խոսքով, այլև ամենօրյա մեր աստվածահաճոյ գործունեությամբ։ Ապրիլյան արճակատման մասնակից Բենիկ Համբարձումյանն ու Արցախի պետական համալսարանի պրոռեկտոր Վիտյա Յարամիշյանը նույնպես խորհուրդ տվեցին բոլոր ուսանողներին իրենց ուսման ու ամենօրյա գործունեության բարձր պայել ավակների ու համակուրսեցիների պատիվն ու արժանապատվությունը, նրանց արժանի հետնորդ լինելու իրավունքը։ Լսենք Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների հետ տարվա աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիտյա Յարամիշյանին։ Կարծում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրի պարտք կնա եւս մեկ անգամ վերհիշել մեր այն ընկերներին, ովքեր իրենց կյանքի գնով ապահովեցին մեր խաղաղ ստեղծագործ աշխատանքը, հատկապես ուսումնական, որովհետեւ ուսանողը ոչ թե պետք է կռվի, այլ պետք է կռիվ տա գիտության ու ճանաչողության համար։ Ցավոք, 2 տարի առաջ մեր ուսանողները, տղաները մեկնեցին մարտադաշտ եւս մեկ անգամ ապացուցելով, որ հաղթանակները շարունակական են լինելու։ Պետք է հպարտությամբ ասեմ, որ մեր աղջիկները նույնպես ակտիվ մասնակցում էին կամավորական աշխատանքներին, որ մեր ողջ ժողովուրդը կատարել էր առաջնագծի ապահովման համար։ Միջոցառումը նպատակ ունի հավաստելու այս մտքերը, այս գաղափարները եւ նվիրված է մեր այն ուսանողներին, ովքեր իրենց հավերժի ճամփան կնքեցին 14-15 թվականի եւ նաեւ 16 թվականի ապրիլյա մարտագործողությունների ժամանակ։ Հավատում ենք, որ մեր այն միջոցառումները, որ իրականացվել են թե հասարակության եւ թե մեր բանակի ամրապնդման ուղությամբ, դեռ երկար ժամանակ կհիշվեն մեր հակառակորդի կողմից եւ նաեւս երբևիցե ռիսկ չի անի կրկին ոտնձգություն կատարել Արցախի անկախության օրը։ Ուղերձ է բոլոր նրանց, ովքեր այսօր վայելում են այս մեր ազատ անկախ ապրելու իրավունքը եւ նաեւ հիշեցում, որպեսզի մենք բոլորս մի պահ հետ նայենք եւ հիշենք մեր բոլոր տղաներին, ովքեր իրենց կյանքի գնով կերտեցին այսօրվա մեր օրը։ Հուշ ցերեկույթին գեղարվեստական ու հայրենասիրական կատարումներով հանդես եկան պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի զինծառայողներն ու ուսանողները։ Իսկ վերջում ներկաների համար ցուցադրվեց Արցախի պետական համալսարանի կողմից պատրաստված «Խիզախում» ֆիլմը, որում պատերազմի, հայրենասիրության եւ նվիրումի մասին իրենց մտորումներով կիսում են ապրիլյան արճակատման մասնակից ուսանող հայրենաս պաշտպանները։ Հայրենաս պաշտպանների դարբնոցը։ Ուղիղ 17 տարի առաջ Ստեփանակերտում բացվեց գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը։ Դա մատաղ սերնդին ռազմարվեստ ուսուցանելու, հայեցի դաստիարակելու և հայրենիքի պաշտպանության համար ապագա սպաներ պատրաստելու մի վճռորոշ քայլ էր։ Եթե դեռ ոչ վաղ անցյալի համազգային նշանակության արցախյան գույամարտի ամեն մի օրը մաքարում էր գոյության և ազգային արժանապատվության վերականգնման համար պայքար, ապա այսօր այդ պայքարն ուղղորդում է նորանկախ պետության ազատության և անկախության համարապնդման ուղղությամբ։ Անցած 17 տարիների ընթացքում վարժարանի հրամանատարությունը, սպայակազմ դասախոսներն իրագործել և այժմ էլ շարունակում են կատարել հայրենանվեր աշխատանք։ Նրանք պատանի սաներին են փոխանցում գիտելիքներ, որոնք կնախապատրաստեն նրանց ինքնուրույն կյանքի, ձևավորելով հայրենիքին ամնացոր ծառայելուն պատրաստական հերթափոխ։ Օրերս հանդիսավորությամբ նշվեց ռազմամարզական վարժարանի 17-ամյակի նվիրված միջոցառումը։ Վարժարանի սպայական ու դասախոսական անձնակազմը, սաներն ու անցած 10 տարվա ընթացքում վարժարանի զորացրվածները ծաղիկներ դրեցին Քրիստափոր Իվանյանի հուշարձանին, հարգանքի տուրք մատուցելով մեծ հայորդու հիշատակին։ Կարևորելով ռազմամարզական կրթօջախի դերն ու նշանակությունը մեր հանրապետության կյանքում, վարժարանի պետ, հոգնդապետ Վահրամ Հակոբյանը հակիրճ անդրադառնալով անցած տարիների գործունեությանը, շեշտեց, որ վարժարանի շրջանավարտները ուսման բնագավառում իրենց առաջադիմությամբ միշտ բարձր են պահում ռազմամարզական կրթօջախի անունն ու համբավը։ Համաճարակիցներ, հարավիրվածներ, սիրելի սաներ, աշակերտներ, Գոր Հովանեսյանի հարգարժան հարազատներ, արդեն 17 տարի է, ինչ Արցախում գործում է իր բնույթով եզակի մի կառույց, որի անվանումն է Արցախի հերոս, ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ, գեներալ-լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարան։ Այն նախատեսված է Ավագ դպրոցի ընդհանուր եւ բնագիտամաթեմատիկական հոսքի ծրագրերի ուսուցման, ռազմական գիտելիքների հարստացման եւ բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատությունները ֆիզիկապես կոփված կուրսատներով համալրելու համար։ Այս տարիների ընթացքում վարժարանն ունեցել է 500-ից ավելի շրջանավարտներ, որոնցից 200-ը արդեն ծառայում են պաշտպանության բանակի շարքերում սպայական պաշտոններում, իսկ 100-ից ավելին շարունակում են իրենց ուսումը բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններով։ Ոգևորիչ է այն փաստը, որ մեր շրջանավարտներից ոմանց հրավիրել են ուսումը շարունակելու Մեծ Բրիտանիայում։ Ոմանք ունեն փոխգնդապետի և մայորի զինվորական կոչումներ, զբաղեցնելով դասակի հրամանատարից մինչև կորպուսի ծառայության պետի պաշտոնները։ Սանկտ Պետերբուրգում սովորող մեր շրջանավարտները մշտապես թարմ են պահում մեծ ընկերալ լեցենանտ Իվանյանի շիրմի ծաղիկները, որտեղ էլ որ սովորում, ծառայում են մեր շրջանավարտները, բարձր են պահում վարժարանի անունն ու բարի համբավը։ Հակառակորդի կողմից իրականացրած սանդրակների հետևանքով ցավոք ունեք նաև կորուստներ. ավագ լեցենանտ Յուրի Սարգսյան, ավագ լեցենանտ Գարիկ Ավանեսյան, լեցենանտ Հայկ Գրիգորյան, իսկ ուղիղ 1 տարի առաջ նրանց եւ ազատության ու անկախության համար նահատակված հազարավոր հայրենիների հետ ավերժի ճամփան է բռնել ավագ լեցենանտ Գոր Գևորգի Հովանեսյանը։ Մեր շրջանավարտների անմար հիշատակը հավերժացնելու նպատակով վարժարանի դասասենյակներն անվանակոչեցին նրանց անուններով, իսկ այսօր Սովետական Սպաների Միություն Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Պայեստազորի գնդապետ Հենրիկ Մովսեսյանի և փոխգնդապետ Հողնախագահ Շիրակ Զաքարյանի շնորհիվ Մոսկվայաբնակ հայազգի նվիրյալ գեներալ լեյտենանտ Վլադիսլավ Գասումյանովի հովանավորությամբ վերանորոգեցինք կենսաբանության դասասենյակը ու կոչեցինք ավագ լեյտենանտ Գոր Հովանեսյանի անունով։ Հարկ ու պատիվ մեր նահատակված տղաներին, հարկ ու պատիվ հայազգի ազատագրական պայքարներում մարտիրոսված մեր ազգակիցներին։ Հակառակորդի կողմից իրականացված սանդրանքների հետևանքով զոհեր ունեցանք նաև վարժարանի սաներից։ Նրանք են ավագ լեյտենանտ Յուրի Սարգսյանը, ավագ լեյտենանտ Գարիկ Ավանեսյանը, լեյտենանտ Հայկ Գրիգորյանը, իսկ ուղիղ 1 տարի առաջ նահատակվեց Գոր Հովանեսյանը, ում անունով վարժարանի հիմնադրման 17 համակի կապակցությամբ դասասենյակ անվանակոչվեց։ Լսենք ռազմամարզական վարժարանի դասախոս Արթուր Պողոսյանին։ Կենսաբանության կաբինետը ընտրվեց այն բարձ պատճառով, որ Գոր Հովանեսյանը սովորում էր հենց այդ դասարանում, նա այդ դասարանում ինչպես դաստիարակվեց սպաների կողմից, այնպես էլ ուսուցանվեց ուսուցիչների դասախոսների կողմից։ Բացի դրանից, Գոր Հովանեսյանի անվան դասարանը բացվեց հենց այս օրը, որովհետև վարժարանի 17-րդ տարեդարձն էր և Սովետական Սպաների Միության կողմից հրամադրած բարեգործության շնորհիվ վերանորոգվեց հենց այն կաբինետը, այն դասարանը, որում Գոր Հովանեսյանը սովորում էր։ Սա ոչ միայն պատիվ է բոլոր սաների համար ուսուցանել, սովորել այդ դասարանում, այդ կաբինետում, որտեղ սովորում էր Գոր Հովանեսյանը, այլ նաև պատիվ լինելով հանդերձ, նաև տվյալ դասարանում սովորելը ինչ որտեղ ռազմահայրենասիրական դաստիարակության մեծ խթան կլինի և ինձ թվում է սաները բոլորն էլ ավելի պարտավորված կզգան իրենց տվյալ դասարանում սովորել։ Բարձր գնահատելով ռազմամարզական վարժարանի դերը մեր հանրապետության կյանքում, ելույթ ունեցողներն ընդգծեցին, որ ի տարբերություն հասակակիցներից շատերի, իվանյանականներն արդեն իսկ կյանքում հստակեցրել են իրենց տեղը, ընտրելով բոլոր մասնագիտություններից ամենավսեմագույնը՝ հայրենիքի պաշտպանության գործը, և երկտարյա ուսումնական դասընթացի ժամանակահատվածում էլ հանրակրթական ուսումնառության զուգահեռ ընտելացել են զինվորական կյանքի նրբություններին, ճանաչել ռազմական գործի ընդհանուր կողմերը, հասկացել զինվորական ծառայության բովանդակությունը։ Ռազմամարզական վարժարանի 17-ամյակին նվիրված միջոցառմանը ծաղկաձոր պարով հանդես են եկել աղջիկները, իսկ առաջին կուրսի ուսանողները ցուցադրել են ձեռնամարտի հնարքներ։ Արժանիորեն գնահատելով զորամասի սպաների, դասախոսների և ոչ ազնագազմի ջանքերը մատաղսերենդի կրթության, դաստիարակության ու բանակաշինության գործում և ի նշանավորում տոնորվա զորամասի հրամանատարյանունից եղան պարգևատուրումներ։ Ռազմամարզական վարժարանի 17-ամյակին նվիրված միջոցառումը եզրափակվեց ազնագազմի հանդիսավոր երթով։ Հասարակական խորհուրդը պաշտպանության բանակում։ Տարիներ շարունակվող պատմության և մշակույթի էջեր ծրագրի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության գիտության ու մշակույթի ճանաչված ներկայացուցիչները Պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեգամ Հարությունյանի գլխավորությամբ տարվա առաջին այցն են իրականացրել պաշտպանության բանակ։ Հյուրերին ընդունել և նախաձեռնությունը հերթական անգամ արժևորել է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Ներկայացնելով պաշտպանության բանակում իրականացված ու շարունակվող գործընթացների համալիրը, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ հասարակական ցանկացած խավի եւ առանձնապես մտավորականության աջակցությունը կարեւոր է եւ բարձր է գնահատում զինվորականության կողմից։ Լիերն իրենց հերթին շնորհակալություն են հայտնել բանակի հրամանատարին արդյունավետ համագործակցության համար եւ ընդգծել, որ նման հանդիպումների արդյունքում հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ լիցքեր են ստանում նաեւ մտավորականները։ Դասախոսությունների շարքն այս անգամ նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցին։ Հյուրերի զինվորականներին են ներկայացել ոչ միայն հայ ժողովրդի մեծագույն ողբերգության մանրամասները, այլև ավելի շատ կանգ են առել այդ ընթացքում ծավալված ինքնապաշտպանական մարտերի և ցեղասպանության պատմաքաղաքական դասերի վրա։ Նշենք, որ ծրագրի շրջանակում գիտության ու մշակույթի գործիչները դասախոսություններ են ընթերցել պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։